een digitale stap vooruit. Want dat is wel eens nodig, want senioren zijn vaak niet helemaal op de hoogte van de laatste snufjes en mogelijkheden van de computer. Nou, KBO, PCOB helpt je erbij. En hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. Joop van der Hoorn, die ging vrijwillig naar Duitsland. Nou, zeg dat eens tegen een ras-echte Feyenoord-fan. Nou, je hoort zo meteen waarom. De ins en outs hier in de late avond. En we hebben ook nog een onderwerp over ja, iets heel leuks. Journaliste Brenda Stoter. Die is genomineerd voor een hele mooie prijs. Dus, ja, dat is interessant om te bespreken. Je hoort het hier. Allemaal in deze, nou, ook wel gezellige aflevering van De Late Avond. Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. She smiles at him as he walks through the door.

Hoi. Je hebt een boek geschreven over de Yezidis. Even voor onze duidelijkheid, hoe was dat ook alweer met dat volk? Ja, de Yezidis die wonen dus voornamelijk in het noorden van Irak. En in 2014 zijn ze aangevallen door IS. Mm-hmm. En de vrouwen en de kinderen werden toen meegenomen door IS en op slavenmarkten verkocht. De mannen werden vermoord. En in totaal moest iets van, bijna de gehele bevolking daar zo, die Yezidi-bevolking, iets van 500.000 mensen vluchten. Ja. En daar heb je nu een boek over geschreven. Kon je daar wel voldoende informatie van krijgen van die mensen? Want je bent er wel veel geweest, maar je zit toch ook op afstand? Nou, ja, ik was daar natuurlijk. Ik heb al mijn informatie daar vandaan gehaald. Mm-hmm. Dus ik heb mijn boek niet in Nederland gemaakt, nee. Nee, ik ben meerdere keren naar Irak gereisd voor langere periodes. Ja. En ik heb in het vluchtelingenkamp interviews afgenomen met mensen. Dus mijn boek is eigenlijk gewoon een reis langs verschillende mensen die dan allemaal slachtoffer zijn geweest. En die hun eigen verhaal kunnen vertellen. Ja. Kon je daar wel werken dan? Werd dat niet belemmerd? Nou ja, ik was altijd in Iraks Koerdistan. En de persvrijheid, dat is natuurlijk altijd minder dan in Nederland. Maar over het algemeen heb ik daar prima mijn werk kunnen doen. Ja, dus dat ging allemaal goed eigenlijk. En nu het boek. Dat is nog genomineerd voor de Brusselprijs. Even voor onze duidelijkheid, de Brusselprijs? Ja, de Brusselprijs, dat is dan eigenlijk het meest belangrijke boek van 2019. Mm-hmm. Journalistieke boek dan, hè. Het is echt speciaal voor journalistieke boeken. Dus die prijs die wordt één keer per jaar wordt dat uitgereikt. Ja, en het is niet een roman of zo, maar het is gewoon echt een journalistiek verslag. Ja. Het moet echt een journalistiek boek zijn, want er zijn natuurlijk verschillende prijzen voor boeken. En dit is dan de belangrijkste prijs voor journalistiek werk. Ja, heb je je verrast dat je genomineerd bent? Ja, tuurlijk. Hartstikke leuk. Ja. Ik moet wel zeggen dat mijn uitgever die had het al een klein beetje verwacht. Oh. Ja, tenminste de longlist dan. En we hoopten natuurlijk ook op de shortlist. Ja. Dat is nu gebeurd, ja. Want wat heeft het nou gemaakt dat je daar binnen die shortlist bent gekomen? Heb je daar al iets van gehoord of moet je wachten tot het juryrapport er is? Nee, ze zeiden dat ze het een heel dapper en aangrijpend verhaal vonden. Mm-hmm. Ja, en dat is het ook natuurlijk. Ja. Ik vind dat zelf natuurlijk ook. Ik vind al die mensen die ik heb gesproken, vind ik ontzettend... Ja, dapper en moedig en sterk. Het boek is in het Nederlands verschenen, maar je wil het ook heel graag in de Engelse vertaling uitbrengen. Ja, ik wil echt. Ik zoek een Engelse uitgever. Tenminste, mijn uitgever die zoekt dan een Amerikaanse of Engelse uitgever. Maar het is gewoon heel lastig, omdat zij zoiets hebben van... Ja, het is geschreven door een Nederlandse journalist. Daar zijn ze al bijvoorbeeld niet zo geïnteresseerd in. Terwijl dat boek gaat natuurlijk niet om mij. Het gaat om de Yezidis. Ja, precies. Maar ja. Blijkbaar speelt dat dus een rol waarom zij dat willen vertalen. En ook omdat er is heel weinig bekend over de Yezidis. Het staat eigenlijk nog steeds niet echt op de kaart, de hele genocide. En dat merk je ook bij die uitgeverijen. Dat zij zeggen van wie gaat dat boek nou lezen? Ja. Terwijl ik denk van er zijn heel veel mensen die dat boek willen lezen. Want ik krijg iedere dag, echt iedere dag, krijg ik gewoon vragen over of mijn boek al in het Engels verkrijgbaar is. Ja, precies. Van allerlei mensen. Maar ja, wanneer komt de uitslag van de prijs? De Brusselprijs? Volgens mij was het 13 juni. 13 juni wordt de winnaar bekendgemaakt. Nou, we wensen je alle succes. Hoe is het boek te verkrijgen? Nou, dat kan gewoon besteld worden via Libris. Gewoon bij de boekhandel dus. Van alles erbij. Ik zou de lokale boekhandel doen, want je hebt het ontzettend zwaar op dit moment. Wat is de titel? Want dat is misschien handig dat mensen dat kunnen benoemen. Ja, het heet Het Vergeten Volk. Het verhaal van de Yezidis over de laatste genocide. Brenda Stoter-Boscolo uit Rotterdam-Zuid. Ze is genomineerd voor de Brusselprijs over de vervolgde Yezidis. Dat is het boek waar het over gaat. Dank voor het gesprek. Heel veel succes met het vervolg. En even duimen om die prijs te winnen. Elle disait, faut pas toucher aux oiseaux dans les champs de blé. Je tuerai le chasseur qui les tuera. Je te tuerai même si c'était toi. Et la violence de ses paroles, cette chanson

zich op 4 mei verzamelden om de doden te herdenken, op 5 mei de bevrijding te vieren en op 14 mei stil te staan bij het bombardement op Rotterdam, is 75 jaar vrijheid in stilte gesmoord. Op de Dam, plein 1940, Waaldorpenvlakte en op tal van andere herdenkingsplaatsen in Nederland was een oorverdovende stilte te horen. Geen 2 minuten, maar 24 uur. Een dergelijke stilte dreigde ook de herdenking van het bombardement op Rotterdam te verstoren. 14 dichters hebben echter gemeend om op 14 mei niet stil te zijn, maar hun stem in licht verzet te laten klinken. Ze weigerden hun mond te laten snoeren door een onzichtbare vijand genaamd COVID-19. Samen met Rotterdammer Michel Siep ben ik de initiatiefnemer van Het Lint van Gedichten door de Stad. In minder dan 12 uur werd Het Lint gestalte gegeven en door videograaf Roel van Deursen vastgelegd op film en social media. Het materiaal is net als Rotterdam. Rauw, ruw, puur en met straatgeluiden en interrupties op de achtergrond. Niks gepolijst. Hup, in één keer op de film gepleurd, zoals dat in Rotterdam heet. Een nul budget productie zonder enige subsidie. De 14 dichters droegen op een locatie naar keuze een eigen gedicht voor of een passend gedicht van een collega. Samen met u, de kijkers, de luisteraars, maakten zij zo een nieuwe herinnering door het verleden toekomst te geven. Het idee hiervoor kwam voort uit een mix van teleurstelling en boosheid. Michel Siep schreef een pittig bericht waarin hij flink uitpakte richting onder meer burgemeester Abu Talib, die op 4 mei in een lege grote of Sint-Laurenskerk in Hartje Rotterdam bijna stiekem een toespraak hield die door RTV Rijnmond uitgezonden werd, maar door weinigen werd bekeken. Michel legde bloemen bij het beeld van de vallende ruiter aan de Pleinweg op Zuid, waar op 12 maart 1945 20 willekeurige opgepakte mannen door de Duitsers werden gefuseerd. En schreef zijn frustraties van zich af op Facebook, want er waren geen notabelen. Om 8:02. Geen toespraken. Geen stilte. Geen lastpost. Kortom, niets van een herdenking. En dat na 75 jaar. Ik las zijn boosheid en begreep zijn verdriet. Mijn moeder was 13 jaar oud toen de bommen uit de Duitse vliegtuigen naar beneden vielen en de oude stadsdriehoek nagenoeg geheel vernietigden. Annie Timmermans werd als door een wonder gespaard, terwijl om haar heen de huizen als fakkels brandden en overal doden en gewonden op straat en tussen het puin lagen. Wat nog overeind stond, werd als offer voor de stadsvernieuwing alsnog gesloopt op een paar gebouwen na, waaronder het stadhuis, het postkantoor en de geblakerde muren van de Lauwenstoren met kerkschip. Haar vader, Jan Timmermans, mijn opa dus, werd eind 1944 per ongeluk doodgeschoten door Friendly Fire, de kapitein van de sleepboot Charlo's uit Rotterdam, werd doorzeefd. 43 kogelgaten in zijn lijf kan ik geen Friendly Fire noemen. Terug naar de Facebook-tirade van Siep. Ik schreef hem terug dat ik zijn boosheid wel kon begrijpen, maar de omstandigheden rondom het coronavirus, ja, die werkten natuurlijk ook niet mee. Kunnen we dan helemaal niets doen, Joop? Laten wij ons het zwijgen opleggen door een nieuwe, onzichtbare vijand? Nee dus. Ik stelde voor om onze teleurstelling om te zetten in iets positiefs en schreef een groep mij bekende dichters en vrienden aan, wat tot gevolg had dat op 14 mei 2020... precies om 13:27... 80 jaar na dato, een bijzondere herdenking van het bombardement op Rotterdam viraal ging en tot in lengte van tijden op internet en YouTube te zien is en vooral te horen. Gelukkig maar dat we dit hebben gedaan, want 's avonds bleven ook de lichten van de gemarkeerde brandgrens van Rotterdam uit, omdat de gekleurde lampjes niet op tijd waren gearriveerd. Herdenken in Rotterdam. Angst en armoede troef. Ik heb deze column voor het radioprogramma De Late Avond geschreven op 24 mei 2020. Direct na thuiskomst uit Duitsland, waar ik het achterkleinkind van mijn opa na meer dan 11 weken heb bezocht. In mijn lieve Frida, nu 3,5 jaar oud, zie ik de vrede, de liefde en de kracht om samen één te kunnen zijn. Mijn zoon woont in een klein dorpje in de buurt van Woepertal, samen met zijn Duitse vrouw, een dochtertje Frida en nummer 2 op komst. Frida, zoals gezegd, haar naam klinkt als vrede. Zoals het Wilhelmus al aangeeft, ze is van Duitse bloed. Mijn opa zou het niet anders hebben gewild. Hij zou gezegd hebben, opdat we vergeven, maar niet vergeten. De film Het Lint van Herdenking is te bekijken via YouTube of de speciale Facebookpagina Herdenking van het bombardement op Rotterdam. Hoe zou dat komen? Liefst loop ik alleen, niemand om me heen, in mezelf te dromen. Wil terug naar de kust. Heel ongerust zoek ik de weg naar de kust. Bijna niet bewust van de dreiging dat daar mijn jeugd voorbij. Al die mensen Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. Let's take a walk together near the ocean shore, hand in hand, you and I. Let's cherish every moment we have been given, for time is passing by. I often pray before I lay down by your side. If you receive your calling before I awake, could I make it through the night? Cherish the love we have. We should cherish the life we live. Oh. Cherish the love. Cherish the life. Cherish the love. Cherish the test of time. The next life that we live in remains to be seen. Will you be by my side? I often pray before I lay down by your side. And if you receive your calling before I awake, could I make it? Mijn favoriete nummers trouwens dit hoor. Gold Gang, Cherish. En dan ook nog de single uitvoering. Uit 1985 in de late avond. Ervoor Maggie McNeil en Terug naar de kust. In een ogenblik gaan we het hebben over senioren die worden geholpen in de digitale wereld. En dat doet de oudere bond, zou je kunnen zeggen, KBO-PCOB. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. Na ABBA en Hasta Mañana. Just don't know, but still my love. Zo is het lekker vrolijk zo op de late avond. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert. Abba dus en hasta mañana. Tijd voor het laatste onderwerp van vanavond. Ja. Aangeschoven is hier Herman de Bruin. Senior een digitale stap vooruit helpen. Dat is het doel van de KBO-PCOB. En ik heb aan de telefoon Manon van der Kaas, is directeur van deze organisatie KBO-PCOB. Welkom Manon. Goeiedag. Weer een nieuwe lood aan de organisatie van de ouderen. Ja, ja en nee eigenlijk. Want wij hadden al vrijwillige tabletcoaches. Mm-hmm. Die senioren over de digitale drempel helpen. Maar dat doen zij normaal gesproken tijdens bijeenkomsten of individueel bij iemand thuis. Yeah. En echt ja, heel laagdrempelig om mensen echt te helpen als zij als beginner rond internet vragen hebben. Het is ook helemaal niet erg als je elke keer dezelfde vraag stelt. Dus heel, op een hele prettige manier zijn er op die manier al heel veel senioren digitaal vaardig geworden. Mm-hmm. Maar bijeenkomsten en bij mensen thuis, dat gaat allemaal nu niet zo gemakkelijk. Nee. Dus vandaar dat we deze digibellijn hebben opgezet. Een digibellijn? Ja, een digibellijn waar diezelfde vrijwillige tabletcoaches achter de telefoon zitten om op allerlei manieren vragen te beantwoorden van senioren. Er zijn inmiddels best veel senioren die de basisvaardigheden op de computer kennen. Die kunnen e-mailen, die kunnen Facebooken en nog wat dingen. Maar juist nu, in deze coronatijd, wil je soms nieuwe dingen leren. Zoals beeldbellen of via internet boodschappen doen. Ja, ja. Nou, dat zijn dan dingen die misschien niet zomaar vanzelf lukken. En daarom is die digibellijn ingesteld, zodat onze vrijwilligers alle senioren kunnen helpen die vragen hebben op dit terrein. En dat gaan ook op afstand? Ja, je kunt gewoon telefonisch bellen. En onze ervaring is dat er heel veel telefonisch ook beantwoord kan worden. Ja, en dat gaat dus niet om mensen die nog nooit achter een computer hebben gezeten. Nee, of nog nooit een laptop hebben gehad. Maar als je al wel een beetje over de eerste drempel heen bent. Dan is het vaak telefonisch ook heel goed uit te leggen. Ja, en ze zijn net zo geduldig als dat je ze persoonlijk ziet. Precies, en dat is het fijne. Onze ervaring op dit terrein is dat het heel fijn werkt als senioren andere senioren helpen. Want dan gaat het in je eigen tempo en in je eigen taal met de gewone begrippen, niet allemaal vaktermen. Niet met de snelheid waarmee soms je kinderen of kleinkinderen digitale dingen uitleggen. Ja, ja, ja. Dus dit werkt echt heel goed. Ja, ik ken dat ook. Ik doe dat wel even voor je. Ja, dan is dat klaar. Ja, ja. Ja, precies. Daarmee kun je het de volgende keer niet zeggen. Nee, precies. Daar zijn jullie dus wel vaardig in geworden om dat op een andere manier te doen. Ja, onze tabletcoaches hebben daar echt ervaring mee. Die zijn daar echt bedreven in om mensen die nou niet zijn opgegroeid met de computer toch heel ver weg te helpen. Dan hebben jullie natuurlijk leden bij KBO PCOB, maar kan iedereen er gebruik van maken of moet je echt lid zijn van jullie oudere organisatie? Nou, ze vinden het fijn als je lid bent, maar ook andere senioren mogen bellen, zeker. Ja, ja, en dan worden ze niet meteen lid gemaakt. Nee hoor, nee. Je kunt gewoon met je vraag bellen. En onze vrijwilligers vinden het alleen maar fijn als ze mensen goed van dienst kunnen zijn. Ja, ja, dat is het belangrijkste item. Dus het belangrijkste doel om te hebben dat mensen weer iets meer digitaal worden. Ja, zeker. Ja. En kijk, die vrijwilligers vinden het heel jammer dat zij nu niet op de gewone manier kunnen helpen. Ja, precies. Dus zij hebben enthousiast ja gezegd op onze vraag, zullen we een bellijn op gaan zetten? Ja, en je hebt voldoende... Om op die manier senioren toch van dienst te zijn. Ja, en er zijn voldoende mensen om dat te doen. Want het is niet de hele dag, hè? Het is een bepaalde periode. Ja, het is 3 keer in de week. Maandagmiddag, woensdagmiddag en vrijdagmiddag. Dus tussen 2 en 4 bellen. Mm-hmm. Naar telefoonnummer 030... 3400660. De seniororganisatie KBO PCOB die gaat de digitale stap vooruit zetten voor senioren die daarbij geholpen willen worden. Je moet niet niks weten, dan moet je op een ander nummer bellen, denk ik bij jullie, want dat kan wel, hè? Als je nog helemaal geen computer of laptop hebt, ja, en die kun je natuurlijk gaan aanschaffen, maar dat is in deze tijd toch best lastig. Ja, ja. Dus dit gaat om de mensen die al wel iets gedaan hebben, soms iets ervaring, en nu tegen dingen aanlopen waarvan ze denken, ja, dat vind ik nou toch ook heel handig om dat nu te kunnen. Ja. Nou, dan kunnen wij je goed helpen. En gewoon bellen en lokaal tarief, toch? Ja. De KBO PCOB helpt senioren de digitale stap vooruit. Manon van der Kaas heeft uitgelegd hoe dat in zijn werk gaat. Dank voor het gesprek en heel veel succes. Want jullie zijn er druk mee bezig met iedereen te ondersteunen in deze moeilijke, hectische tijden. Dankjewel, Herman. En ja, met dit gesprek komt een einde aan deze aflevering van De Late Avond. Dank voor je gezelschap. Maandag is weer een late avond. Dan zit hier Harry Kuipers weer met leuke muziek en interessante onderwerpen. En een nieuwe columnist, Giel van Strien. Nou, in de regio wel bekend in de culturele wereld, zou je kunnen zeggen. En wij gaan met belangstelling luisteren naar zijn nieuwe column iedere week hier in De Late Avond. Dus luister dan weer. Tot besluit van de show. Barbara Streisand en Don Johnson met Till I Loved You. Ga je slapen zometeen en niet naar de herhaling luistert, hè? Dan wens ik je een hele goede nacht, mooie dromen en ga je werken en blijf je werken, dat kan ook nog. Dan wens ik je een hele goede wacht. En als je vanavond, vannacht toch niks te doen hebt of morgenochtend, check dan onze website www.delateavond.nl of onze Facebookpagina, Twitter of LinkedIn, want daar vind je alle informatie over onze show. Nothing lived, nothing grew, till I loved you. Every sky, ever gray, never blue. You were my friend, good friend. And sometimes I would wonder, could the one to save me possibly be you? I was lost, I was blind till I left you. Wouldn't see, couldn't find someone new. You were my friend, dear friend. I held you close to me. I dream. Once I